Jamani tuswalini tena kwa wakati, twendeni msikitini kwa kila wakati. Tuacheni mpirika tunaposikia, adhana ikitwita inaponadiwa. Tufungeni maduka kukimbilia, wito wa Rabu kawa Mola jalia. Hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala. Tudumisheni jama salawati, tuziswali tena kwa nyakati. Swala tano lazima kwa Muislamu ni wajibu kwa umma kufahamu. Imewajibishwa kwa kila mtu kuisimamisha kila siku. Amefaradhisha Mola Jalali kuisimamisha laila nahari. Tudumisheni jama salawati, tuziswali tena kwa nyakati. Swala tano lazima kwa Muislamu ni wajibu kwa umma kufahamu. Hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala, hayya ala sala. Nuhitarikun. Uongofu.com.